اور دا سینٹینس یوز ہیئر ان دی آیا, یہ کوئی محاوراتی اسلوب میں تو استعمال نہیں کیا گیا اکارڈنگ ٹو دی اسلوب آف عرب آف دیٹ ٹائم. سو ہی مسٹ نو دی پروز اینڈ پوئٹری آف دی عربین پوئٹس ایٹ دیٹ ٹائم وین قرآن واز ریویلنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اس زمانے کی پروز اور پوئٹری کا پتا ہو, کلاسیکل لٹریچر آف عربک ورڈ, کلاسیکل لٹریچر آف عربک ورڈ. تیسری بات, دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر ایک بار اعتراض کیا گیا, اسے کہہ دیا گیا کہ یہ آپ نے یہ شبہ آمد, قتل شبہ آمد کا جو دوسرا تصور نکالا ہے, قتل شبہ آمد کا جو دوسرا تصور جو دیگر امام کے نزدیک نہیں ہے, ان کے نزدیک آمد ہے اور خطا ہے اور قتل بے سبب ہے, اور امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک پانچ ہے بقرہ میں تفصیل سے گزر گیا ہے تو قتل شبہ آمد. تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان قتیل خطا العمد قتیل الصوت والعصا, کہ خطا العمد کا مقتول, خطا العمد کا مقتول قتیل الصوت والعصا, جسے لاٹھی مار کر قتل کیا جائے, جسے یہ قتل عمد نہیں, اس پر کیپیٹل پنشمنٹ نہیں ہوگا, اس پر کیپیٹل پنشمنٹ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن پتھر والا, تو اس نے کہا کہ اگر پتھر سے مارے دیٹ از آلسو بیکاز آف سکل اینڈ بیکاز آف دیٹ از ناٹ اے جارحا, وہ کوئی شارپ قسم کی چیز نہیں جس سے لوگ قتل کیے جاتے ہیں. صحیح, پتھر مار دیا دیٹ از ناٹ قتل آمد, دیٹ از قتل شبہ آمد اور خطا العمد, اور خطا العمد. تو ایک عالم نے اسے کہہ دیا ولو رماہ بحجر کبیر, اگر بہت بڑے وزنی پتھر سے بھی مارا ہاں تو پھر بھی یہ قتل عمد نہیں ہوگا, شبہ عمد ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ولو رماہ بجبل ابی قبیس, حرم کے قریب جو سب سے بڑا پہاڑ ہے وہ جس پہ اب محل بنا ہوا ہے, اگر ابو قبیس اٹھا کر اس کو سر کو دے مارا پھر قتل شبہ عمد ہے, پھر بھی قتل شبہ عمد ہے. وہاں لفظ اس نے استعمال کر دیا ولو رماہ بابا قبیس, ولو رماہ بے ابا, یہ لفظ, یہ لفظ بے ابا, با کے بے کے ساتھ الف بے ابا, جبکہ ایکچولی مشہور عربیت میں, مشہور عربیت میں جب با کا کلمہ آ جاتا ہے اسے ہم حرف جر کہتے ہیں, تو پھر وہاں ابا لفظ استعمال نہیں ہوتا, پھر آپ وہاں اس الف کو یا پر تبدیل کریں گے پھر ایکچولی پروننسیشن اور ایکسنٹ ہوگا ولو رماہ بے ابی قبیس, ابا کو ویسے نہیں ہوگا. اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا ولو رماہ بے ابا کو ویسے, تو ایک دوسرے عالم نے وہاں سے پوائنٹ آف آرڈر پہ کہہ دیا کہ حضرت آپ کو تو صحیح عربیت نہیں آتی, حضرت آپ کو تو صحیح عربیت نہیں آتی, جبکہ عربی میں یہ لفظ اگر آپ اس طرح استعمال کریں تو گرامیٹیکلی آپ نے اسے ابی کو ویسے استعمال کرنا ہے, ابا کو ویسے نہیں. ولو رماہ, تو جب آپ عربی گرامر کو نہیں جانتے, عربی گرامر کو نہیں جانتے, سو یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو ڈیڈیوس دا لاز فرام دا ہولی قرآن اینڈ سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اکارڈنگ اور ان دی لائٹ آف دا پریکٹسز آف صحابہ رسول اللہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دی پروز اینڈ پوئٹری آر کلاسیکل لٹریچر آف دا عربین پوئٹس اینڈ پیپل آف لٹریچر, دیٹ از پرائر ٹو دا گرامیٹیکل رولس, دیٹ از پرائر ٹو دا گرامیٹیکل رولس, کہ سب سے پہلے آپ نے کلاسیکل پوئٹری کو, کیونکہ لوگوں نے گرامر کے اصول وہاں سے بنا دیے ہیں, گرامر کو اس سے پہلے تو نہیں تھا, گرامر کے اصول تو لٹریچر سے بنا دیے گئے کہ ہاں یہ جو استعمال کرتے ہیں تو لوگوں نے سوچ سوچ, ہاں اس سے قاعدہ یہ نکلتا ہے کہ گرامر میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہی یا شی آئے گا تو پھر ڈز لگائیں گے, کیونکہ انہوں نے اپنے لکھنے میں جہاں بھی ہی اور شی ہاں تو اس کے پیچھے پھر گو نہیں لکھا, کیا لکھا, گوز لکھا, یہاں پہ نہیں امریکہ میں نہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ برٹش انگلش, کہ وہ گوز, تو یہاں پہ اب گرامر کا اصل کوئی دوسرا ہوگا کیونکہ اس کے لٹریچر میں گوز کا تصور نہیں ہے, یہ گو ہی گو, لیکن ہم وہاں کہتے کیا گوز, جی او ای ایس, یہ تو کہتے ہی ڈو, ہی ڈو, ہم کا ہم وہاں کہتے ہیں غلط ہے, ہی ڈز, صحیح ہے, اچھا جو جو بھی ہے بات, اب یہ ہوتا ہے یعنی زبان اور اس کے لکھنے اور بولنے کے پس منظر میں آپ کو گرامر کا کیا قاعدہ مل گیا, لیکن امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گرامر ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام دی لٹریچر آف اینشنٹ عرب. اس نے کہا کہ اینشنٹ عرب نے یہ لفظ ابا اس طرح استعمال کر دیا ہے تو اس نے کہا کہ اے پوئٹ بیفور دی ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیز سیڈ ان ون آف ہز غزل کہ فَإِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا قَدْ بَلَغَاتُ الْمَجْدُ غَيَتَاهَا فَإِنَّ أَبَاهَا کہ ایک بار بھی نہیں دوسرے بار استعمال فَإِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا قَدْ بَلَغَاتُ الْمَجْدُ غَيَتَاهَا. وہاں جو علماء بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا کہ اس خدا کے بندے کو اللہ نے ایسی وکیبلری دے دی ہے کہ اس کے ساتھ باس کر رہا ہے, اس نے اپنے کو مصیبت میں ڈالنا ہے. اس لیے تو امام مالک نے فرمایا کہ میرے استاد امام ابو حنیفہ ایسے آدمی تھے کہ یہ لکڑی سے جو پلر بنا ہوا ہے اگر وہ کہہ دیتے کہ یہ سونے کی ہے تو آرگومنٹس کی بنیاد پر کوئی بھی اسے لکڑی کا نہیں بنا سکتا تھا. اس کی آرگومنٹس کی قوت اتنی تھی کہ وہ اتنے آرگومنٹ دے دیتے کہ وہ مسلسل لگ جاتے. تو فَإِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا قَدْ بَلَغَ, تو ایک یہ کہ اب وہ قرآن اور سنت کو جانتے ہوں, قرآن و سنت کو جانتے ہیں. according to the very meaning of the word, according to adabiyat and literature, and according to grammatical rules. کہ grammatical rules کیا ہے, grammatical rules کیا ہے, ہاں یا لٹریچر کی نہیں, لغت کی ہسٹری تو بیک گراؤنڈ ہے, بیک گراؤنڈ تو میں نے کہہ دیا کہ نہیں, کہ grammatical اصول یہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے یا یہ جملے کو جو فارم کیا گیا ہے, یہ جو فارمیشن اس جملے کا ہو گیا ہے گرامیٹیکلی اس کا معنی کیا نکلتا ہے, جس طرح ایک جگہ اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں آتا ہے, سلیمان کے واقعے کہ جب وہ یمن کی ملکہ آ گئی تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا زبردست مکان بنا دیا تھا کہ اسی کی ماربل اتنی ٹرانسپیرنٹ تھی کہ آدمی آ جاتا تو وہ فوراً کنفیوز ہو جاتا کہ پانی کہ یہ پانی ہے, یعنی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے وہ اس طرح حرکت کرتا نظر آتا کہ یہ پانی ہے. تو وہ جو آئی تو اس نے فوراً کیا, یعنی اپنا جو کپڑے تھے وہ اٹھائے کہ پانی میں جانا ہے سلیمان کی طرف, پانی میں جانا. قرآن کریم نے وہاں فرمایا, کہ فلما را حسبته لجة وكشفت عن ساقها وكشفت عن, امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس چیز کو ایگری نہیں کرتے, کہ اس نے کپڑے اٹھائے, کشفت عن ساقها اپنے پنڈلیوں کو اس نے ننگا کر دیا, مینس کہ اپنا کپڑا اٹھایا, وكشفت عن ساقها. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں عربوں کا محاورہ ہے کہ جس چیز کے دیکھنے سے آدمی کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کشفت عن ساقها, وہ دہشت زدہ ہو گیا. کیا ہو گیا دہشت, یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے پنڈیاں کھول دی, مینس دہشت زدہ ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں پر ہے, دوسرے علماء نے کہہ دیا بھائی یہ کہا, اس نے کہا اس قرآن کے اندر, ہے اللہ کریم فرماتے کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلہ یوم یکشف عن ساق اور کشفت عن ساق, ہادی سیم تھنگ, کشفت وہ ماضی ہے اور یکشف وہ مضارع ہے, مستقبل ہے, فیوچر ٹائمس ہے, نور تو ہے کشف عن ساق ایک ہی الفاظ. تو یوم یکشف عن ساق وہاں کون اپنے پنڈلی کو ننگا کرے گا, اللہ تو اللہ کی تو کوئی پنڈلی ہے نہیں, کوئی دوسرا کون ہے جو پنڈلی کو. تو تمام علماء نے کہہ دیا ہاں وہاں تو اس کا معنی ہے کہ جب لوگ سارے ہیبت زدہ ہو جائیں گے قیامت کے دن, جب ان کے اوسان ٹھکانے نہیں لگیں گے. امام ونی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے یہ بھی وہی محاورہ ہے جو یہاں استعمال کیا گیا ہے, تو یوم یکشف عن ساقہا وکشفت عن ساقہا. تو ایک تو یہ کہ مسلمان عالم, دوسرا یہ کہ عالم, عالم نہیں فقط عالم نہیں, اجتہاد کے لیے 18 شرائط علماء نے لکھے ہیں. کتنے شرائط, یہ میں نے ذرا سمرائز کر دیے. تو سمرائز کرنے کے بعد کہ وہ قرآن و سنت کا ایسا عالم ہو کہ قرآن و سنت کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو بھی جانتا ہو, ایک دوسرا ہر ایک لفظ کے لٹرل میننگ کو بھی جانتا ہو, صحیح, تیسرا عربک کلاسیکل پروز اینڈ پوئٹری اور لٹریچر کو بھی جانتا ہو, چوتھا محاورات عرب کو بھی جانتا ہو کہ عرب یہ کس طرح استعمال کرتے ہیں. پلین کلوکیل کلوکیل کہ وہ اس کو بھی جانتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار کہہ دیا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا سورہ نوح کے اندر وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا. تو کافروں نے اعتراض کر دیا کہ آپ تو کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے اور بڑا فصیح و بلیغ ہے, بڑا فصیح و بلیغ ہے, فصاحت اور بلاغت سے بڑا ہوا ہے, تو یہ کبار لفظ تو ہمارے عربی میں نہیں ہے. کبار لفظ وہ مکرو مکرن کبار کبیر لفظ تو ہے کہ بڑا, لیکن کبار بہت بڑا یہ کبار لفظ تو ہمارا استعمال نہیں کرتے. صحیح ہے. اور دوسرے کافر نے کہہ دیا کہ جی آپ ایک دوسرا لفظ کہہ دیتے ہیں کہ یستہزئ بہم, جس کا معنی ہے یستہزئ بہم مسخرے کرنا ٹٹے اڑانا. اس نے کہا کہ یہ یستہزئ کے لغت سے ہم واقف نہیں, آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ بڑا بلیغ فصیح کلام ہے, جس لغت کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. کہ یستہزئ بہم وہ مدوم فی تو یا نہیں بیام ہوں علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ بیٹھے رہیں, ان کو فارس سے کہیے کہ بیٹھے رہیں. تو اتنے میں ایک بوڑھا جا رہا تھا 110 سال کا, حضور علیہ السلام نے اسے آواز دی کہ بابا ذرا ادھر آئیں, تو وہ آ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کہ بابا بیٹھ جائیں, اب وہ بیٹھ رہا تھا ابھی زمین کو نہیں پہنچا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نانا بابا اٹھ جائیں, تو وہ اٹھ رہا تھا, تو ابھی کامل اٹھا ہی نہیں تھا کہ حضور نے پھر کہہ دیا کہ بابا بیٹھ جائیں, کبھی بیٹھنے کے قریب نہیں گیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے پھر کہہ دیا کہ نانا بابا بیٹھے نا ذرا اٹھیں. تو اس بابے کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اتستہزئ بی وانا شیخ کبار, اتستہزئ بی وانا شیخ کبار, آپ میرے ٹھٹھے اڑاتے ہیں حالانکہ میں بہت بوڑھا آدمی ہوں. دونوں ہی الفاظ اس آدمی نے اپنے سلین لینگویج میں استعمال کر دیے. تو حضور علیہ السلام انہیں کہا کہ بس ہم کچھ نہیں کہتے اس کے بلاوت و فساد میں. صحیح. تو ان علماء کو یہ چیزیں بھی ازبر ہوں, یہ بھی وہ اس کو بھی جانتے ہوں کہ قرآن کریم کی کون سی آیت مطلق ہے, کون سی مقید ہے, کون سی خاص ہے, کون سی عام ہے, حقیقت ہے, اجاز ہے, مجمل ہے, مفصل ہے, مشترک ہے, مؤول ہے, دلالت النص, اشارت النص, اقتضاء النص, عبارت النص, کہ یہاں کس چیز کو ہم اپلائی کریں گے. حدیث کے متعلق جانتے ہوں کہ جو حدیث جس نیریشن چین پر ہمارے ہاں آ پہنچی ہے, فار ایگزامپل اس میں نیریشن چین میں 6 راوی ہیں, ان تمام راویوں کی بایوگرافی کیا ہے, ان تمام راویوں کی بایوگرافی کیا ہے, ان کا علمی مبلغ اور علمی اپروچ کیا تھا, ان کی میموری کیسی تھی, ان کے تقوا کا انداز کیسے تھا, ان کے تقوا کا انداز کیسے تھا, جن سے اس نے استفادہ کیا بحیثیت طالب علم کے اس کے استاد کی کیا کیفیت تھی, جو لوگ اس سے استفادہ کر چکے ہیں ان کے شاگرد کس مرتبے کے لوگ تھے. اور پھر آ جاتے ہیں حدیث پر, حدیث کے متن پر, جو الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ جو الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو بڑی حکمتوں کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, کہ یہ واقعی راوی وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو حضور کے الفاظ ہیں, یا اس نے اس کا مفہوم اٹھا کر اپنے الفاظ کے قالب میں ڈال دیا ہے. پھر یہ کہ یہ حدیث یہ صحیح لذاتی ہی کی پوزیشن میں ہے, صحیح لغیر ہی کی پوزیشن میں ہے, حسن لذاتی ہی ہے کہ حسن لغیر ہی ہے, یہ مسترد ہے, یہ مدرج ہے, یہ مدنس المتن ہے, یہ مدنس السند ہے, یہ شاذ ہے, یہ منکر ہے, یہ منقطع ہے, یہ مرسل ہے, صحابی کا مرسل ہے, تابعی کا مرسل ہے. سر یہاں تو لوگ کسی چیز کو جانتے نہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم بھی. پھر اس کے بعد وہ آدمی قرآن و سنت کا اتنا عمیق مطالعہ کر چکا ہو کہ اجتہاد کے لیے اصول بھی اس نے بنا دیے ہو, کیونکہ اجتہاد کے اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مرتب کر کے میں نہیں دیے, ان فقہا نے حضور کے صحابہ کے اعمال سے فکر کر دیے کہ وہ اجتہاد کر رہے تھے تو کس قسم کے, اور نہ ان صحابہ نے کہا کہ ان اصول کو اپنا کر میں نے یہ اجتہاد کر دیا, نہیں, جو اجتہاد کر چکے تو انہوں نے ذہن کو زور اس پہ ڈال دیا اور عمیق مطالعہ کرتے رہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ اجتہاد کیا اس حوالے سے کیا, حضرت علی نے جو یہ اجتہاد کیا اس حوالے سے کیا, عبداللہ ابن عباس نے جو یہ بات کی اس حوالے سے کی, فلاں نے جو یہ بات کی اس حوالے سے کی اجتہاد کے لیے. فار ایگزامپل اب امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان ایک یعنی اصول اجتہاد کے حوالے سے رولز, اسے کہتے ہیں فنڈامنٹل پرنسپلز. کیا کہتے ہیں؟ فنڈامنٹل پرنسپلز. کہ فنڈامنٹل پرنسپلز اسلامک جورسپروڈنس کے کیا ہے, اجتہاد میں جو متحد کا اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں وہ فنڈامنٹل پرنسپلز کی وجہ سے. کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فنڈامنٹل پرنسپلز میں یہ ہیں کہ فتویٰ اگر ایسے صحابی کا ہے جس نے حضور کی ڈیر ساری احادیث نقل کی ہوں تو وہ اس کو پریفرنس دے دیتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتوے کے لیے مفتی کا جیورسٹ ہونا ضروری ہے, نریٹر ہونا ضروری نہیں ہے. کا نریٹر ہونا ضروری نہیں ہے, شاید اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہتے ہیں فوٹوگرافک میموری دے دی ہو تو حدیث اس نے زیادہ, لیکن جو جیورسٹک رولنگ ہے اسی کا کام نہیں ہوگا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمیشہ جیورسٹ ٹائپ کے صحابی کے فتوے کو ترجیح دے دیتا ہے. مثلا اب روایت آ گئی, ایک حضرت ابو ہریرہ کی آئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث کے راوی, 5374 احادیث نقل کر دیے, 5374 صحیح. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں, وہ جیورس نہیں اس پائے کے جیسے دیگر صحابہ تھے, مثلا عبداللہ ابن مسعود جسے حضور نے خود افقہ الامہ کہہ دیا کہ میرے صحابہ کے سب سے بڑے جیورس یوں ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کی جورسٹک کی جورسٹک ورک کی اتنی صلاحیت دے دی تھی کہ بڑے بڑے صحابہ آ کر اس کا اپنا باپ حضرت ابو بکر آ کر اس سے بیٹھ پوچھا کرتا تھا, اس سے پوچھا کرتا تھا کہ بیٹی یہ جو مسئلہ پیش آیا ہے اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو یا تو اس کو کوئی حدیث معلوم ہوتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, یا اگر حدیث معلوم نہ ہوتی تو وہ کسی آیت میں اجتہاد کر کے اپنے باپ کو فتویٰ دے دیتی, حضرت عمر کو فتویٰ دے دیتی, حضرت عثمان و علی کو فتویٰ دے دیتی صحیح. اور وہ لوگ مسجد میں آ کر کہہ رہی تھی کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دے دیا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تسل ہو جاتا ہے دو فتووں کا, ایک ابو ہریرہ کا اور ایک حضرت عائشہ کا, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کثیر الروایہ ہے, وہ اس کے فتوے کو پک کر کے مذہب بنا دیتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیہ الروایہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اسی کو پک کر دیتا ہے. اب ذہن میں آ رہی تو مسئلہ ہے بڑا گمبھیر. بولا کیا یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اطیعوا اللہ اطاعت کیجیو اللہ تعالی کی, واطیعوا رسولا اطاعت کریں اللہ کے پیغمبر کی, واولی الامر منکم اور اولو الامر جو آپ میں سے ہیں جو وہ اجماعی فیصلہ کر دیں. اچھا اب اگر کسی کا اجماعی فیصلہ نہ ہو, انڈیویجول فیصلہ ہو کسی عالم کا, انڈیویجول اوپینین ہے اسی کی, ایک عالم کا انڈیویجول اوپینین ہے اس نے انڈیویجول اجتہاد کر دیا ہے, لیکن انڈیویجول اجتہاد کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اجتہاد قرآن کے خلاف نہ ہو, وہ اجتہاد سنت رسول کے خلاف نہ ہو, اور وہ اجتہاد اجماع امت کے خلاف نہ ہو. اس کے خلاف نہ ہو اجماع امت, کیونکہ اجماع امت یہ تمام ائمہ کے نزدیک قطعی حجت ہے. کیا ہے یہ؟ قطعی دلیل ہے شریعت میں, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ, میرے امت کے علماء جب اجماعی طور پر ایک فیصلہ دے دیتے ہیں تو وہ گمراہی نہیں ہوتی, وہ ہدایت ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی؟ وہ ہدایت ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجماع امت کی توثیق کروا دی, اپنے قول سے اجماع امت کی توثیق کروا دی. تو چوتھا مسئلہ آ جاتا ہے انڈیویجول اوپینین, یا ہم اسے کہتے ہیں قیاس یا انالوجی. کیا کہتے ہیں اس کے لیے جو انگریزی میں لفظ ہے وہ ہے کیا؟ انالوجی یا انالوجیکل ڈیڈکشن. انالوجی یا انالوجیکل ڈیڈکشن. تو انالوجی اور انالوجیکل ڈیڈکشن, اسی میں یہ عالم اور جیورسٹ اپنے عقل کو اپلائی نہیں کرتا، اپنے عقل کو قرآن و سنت اور معلوم قواعد کے اساس پہ اپلائی کر دیتا ہے، معلوم قواعد کے اساس پر. مثلا صحابہ کے زمانے سے دو قسم کے سکول آف تھاٹ پیدا ہو گئے. کتنے قسم کے؟ دو قسم کو. ایک کو کہا گیا مدرسۃ اہل الحدیث اور دوسرے کو کہا گیا مدرسۃ اہل رائے. مدرسۃ اہل الحدیث مینز دا پیپل دوز ہو آر کمیٹڈ ٹو دا ٹیکسٹ آف ہولی قرآن اینڈ ٹو دا ٹیکسٹ آف ہولی حدیث ایز فار ایز دا ریزن فار اے حکم از کنسرنڈ. جو حکم دیا گیا ہے اور اس حکم کا ریزن، اس کا علت، اس کی علت وہ قرآنی آیت میں یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپریسلی ذکر کیا گیا ہے. تو اگر کسی دوسرے موقع پر بھی اور کسی دوسری جگہ پہ بھی وہ علت اپلائی ہو سکتا ہے تو ہم فیصلہ اسی حکم والا دیں گے. کیا کہتے ہیں؟ اسی حکم والا فیصلہ. اسے کہتے ہیں علت منصوصہ، قیاس بر علت منصوصہ. کیا کہتے ہیں؟ قیاس بر علت منصوصہ. جبکہ اہل الرائے، اہل الرائے مین ناٹ دوز پیپل ہو آر گیونگ دیئر اون اوپینین اگینسٹ دی ہولی قرآن اور ہولی سنہ. نو، دیئر از نن آف دیم. کیونکہ پھر تو سب سے پہلے ہم نے حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو اٹھا کر کے پھینکنا ہے. دے آر دا بیسک لیڈر آف مدرسۃ اہل الرائے. کوفہ میں وہ دونوں بیٹھے تھے. کون؟ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو مدرسۃ اہل رائے کا معنی یہ ہے ریزنڈ پیپل. کون پیپل؟ یا ریزنڈ علماء. ریزنڈ علماء. اجتہاد تو سارے کر رہے تھے جو مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس اور حضرت عائشہ، وہ بھی اجتہاد کرتے رہے. جن ایشوز میں قرآن کا حکم، ہاں، رسول کا حکم موجود نہ تھا، وہ کیا کرتے؟ اجتہاد ہی کرتے. ابن مسعود اور حضرت علی وہاں بیٹھے اجتہاد کرتے رہے. لیکن ان کے اجتہاد کا اساسی اصل اور فنڈامنٹل پرنسپل تھا کہ قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے اگر آپ کو کوئی ایکسپریسڈ ریزن مل جائے تو اسی ریزن کو اپلائی کریں. جو علت حدیث آیت میں بیان کی گئی ہے اسی علت کو اپلائی کریں اور مزید احکام آپ فیصلہ کرتے جائیں اور سولوشن نکالتے رہیں. جبکہ وہاں عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دو ور ٹاکنگ اباؤٹ علت مستنبطہ، کہ کبھی کبھار ایکسپریسلی علت وہ آیت اور حدیث میں نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ ان ڈیپ مطالعہ کریں تو آپ وہ علت وہاں سے ڈیرائیو کر سکتے ہیں کہ وائی اللہ ہیز سیڈ سو اینڈ سو، بیسڈ اپان وٹ کائنڈ آف ریزن. تو آپ کو ریزن ایکسپریس نہیں ہے لیکن وہ وہاں اس آیت کے پیٹ میں کہیں پڑی ہوئی ہے، اب نے نکالنا ہے. کیا ہے؟ آپ نے نکالنا ہے. تو آپ وہ نکالیں اور پھر اسی ریزن کو اپلائی کر کے مزید قیاس اور سلوشن دیتے رہیں، مزید قیاس. لیکن پھر قیاس کے لیے کچھ شرائط ہیں. قیاس کرنے کے لیے اب جورسٹک ہے اور میں آپ کو جورسپروڈنس کے علماء بنانا چاہتا ہوں. خدا کرے آپ لوگ بن جائیں، اللہ ہمیں بھی بنائے. ابھی تک طالب علم ہیں، یہ مسئلے اتنے گمبھیر ہیں کہ ابھی تک ہم اپنے آپ کو آج کے دور میں تو علماء کا فیصلہ ہے. دیر از نو اینی سچ کائنڈ آف مجتہدین. کیونکہ امت کا اجماع ہو گیا ہے ان چار ائمہ کے اتباع پر. امت کا اجماع ہو گیا ہے ان چار ائمہ. فرق صرف یہ ہے کہ چار ائمہ میں سے ہر مسئلے میں کسی اسپیسیفک امام کو تابع کرنا ہے، کسی اسپیسیفک، یا ان چاروں میں سے کسی ایک مسئلے کے لیے کسی کی رائے اور کسی دوسرے مسئلے میں کسی دوسرے کی رائے. صحیح، بس فرق صرف یہی ہے. آج کے دور میں کوئی بھی غیر مقلد نہیں ہے، مقلدین ہیں سارے. یہ ہیں مقلدین ہیں سارے، لیکن اب تقلید کس کے کر رہے ہیں؟ ایک کو کہتے تقلید عمومی اور دوسرے کہتے تقلید شخصی. تو میجارٹی آف دا اما اینڈ دیئر علماء دے ہیو گیون دیئر فتوی یونانیمسلی اور آن میجارٹی بیسز دیٹ تقلید شخصی از واجب. کیا تقلید شخصی؟ مینز کہ اے مسلم پرسن مسٹ بی حنفی ان ایوری اسپیکٹ آف ہز لائف اینڈ ہی مسٹ فالو اے حنفی سکول آف تھاٹ. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ ہی فالو امام ابو حنیفہ in one masala and Shafi in the other masala. They, now he is following his lust and his desire. کہ بھائی جو کچھ اسے سوٹ کرتا ہے تو پھر اسی امام کے پیچھے چلا, وہ امام کی توہین اتباع کرتا ہے, وہ تو اپنے خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے. ہاں ہاں, ایک امام, اسے کہتے ہیں تقلید شخصی. کیا کہتے ہیں؟ تقلید شخصی. یا تو آپ اجتہاد کے اس انداز پہ پہنچ جائے کہ آپ کو خود پتہ لگے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ بات غلط لکھی ہے, امام شافعی نے اس سے زیادہ مناسب لکھی ہے. بھائی کس بنیاد پہ مناسب لکھی ہے؟ امام شافعی کا اس مسئلے کے لیے دلیل کیا ہے؟ یا ایون اگر امام شافعی کا کوئی مقلد ہے تو اس لیے تو مجھ سے جب عرب فتویٰ پوچھتے ہیں تو میں فسٹ آف آل اس سے پوچھ لیتا ہوں, کہ وچ ون آف دا فور امام یو فالو. تو وہ اگر کہہ رہتا ہے کہ میں امام مالک کو فالو کر دیتا ہوں, دین آئی گیو ہم فتویٰ اکارڈنگ ٹو دی مذہب آف امام مالک رحمہ اللہ. آئی ول نیور گیو ہم فتویٰ ان اکارڈنگ ود دی مذہب آف ابو حنیفہ, دو آئی ایم حنفی. پھر میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کے امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے, اینڈ یو مسٹ فالو دی مذہب آف یور اون امام. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں یہ کروں, یہ مجھے حق بھی نہیں پہنچتا شریعت میں کہ میں اس پر امپوز کروں اپنے امام کا مسلک, میں اس پر امپوز کروں. اگر میں اسے آج اپنے امام سے لا تعلق کروانا چاہتا ہوں تو پنڈورا بکس تو اس کے لیے کھل گیا. پنڈورا بکس تو اس کے لیے کہ بھائی مرضی مرضی کی بات ہے, بس جس مسئلے میں جہاں جانا چاہتے ہیں وہ آ جائیں, اس مسئلے میں جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں جائے. تو اب قیاس میں کیا کرے, ہو جائیں. اچھا ہاں ہاں, خدا کرے ہم ہو جائیں. ہم کیا ہے بھائی, ہم تو نقل چور ہو گئے. مجتہد الفتویٰ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ مذاہب کی یہ اسٹڈی کر چکی ہوتی ہے کہ اس کی میموری میں وہ مذاہب پڑے رہتے ہیں, تو فوراً پک کر دیتا ہے کہ بھائی اس مسئلے کا جواب ابن عابدین شامی نے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے فقہ کے اساس پر یہ دیا ہے. صحیح, اس مسئلے کا جواب ابن قدامہ نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے اساس پر یہ دیا ہے. اس مسئلے کا جواب علامہ رمری نے نہایت المحتاج میں شافعی کے مسلک کے اساس پر یہ دیا ہے. اس مسئلے کا جواب ابن قاسم نے المدنوۃ الکبریٰ میں امام مالک کے مذہب کے اساس پر یہ دیا ہے. ہم صرف نقل کرتے ہیں. جیسے آپ کے اسٹوڈنٹ آپ جانتے نہیں دلائل کو, دلائل کی ترتیب ہی نہیں کر پاتے, بلکہ میں تو کبھی کبھار آدمی پہ غصہ ہو جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے. ہم کہتے ہیں ایسے ہوگئے حقوق کے بچے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے خریتا گورا اور پسارا شپیتا گورا, کہ گدی کو دیکھے خریتا گورا اور پسارا او گردی نے وہ سو رہا ہے, کہ خریتا گورا اور پسارا شپیتا گورا, گدی کو دیکھیں اور سارا نے رات گزارنے کو دیکھیں. گدی سارا نے رات نہیں گزار سکتی. امام بخاری, بھائی امام بخاری جیسے محدث جس کے کتاب پر علماء کا اجماع ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ, کہ اللہ کی کتاب کے بعد حدیث کی کتاب ہے سب سے زیادہ صحیح کتاب امام بخاری, کیونکہ حدیث کے لکھنے کے لیے اس کے شرائط بڑی کڑی ہیں. اس نے اپنے حدیث اپنی کتاب جو ایکچولی تو 7000 سم تھنگ ہے, لیکن اگر مقررات کو اور ریپیٹڈ حدیث کو آپ ڈراپ کریں تو 4000 بن جاتے ہیں. 4000 حدیث کو وہ خود کہتے ہیں, دبل مفرد میں لکھا ہے کہ میں نے 100000 آتنٹک احادیث سے ان کا انتخاب کر دیا ہے. 100000 احادیث سے نہیں, 100000 آتنٹک احادیث سے اس کا انتخاب کر دیا ہے. تو ان 4000 میں نے یہاں کتاب میں لکھے ہیں, کیونکہ میں ساروں کو نہیں لکھ سکتا تھا, ساروں کو نہیں. اور پھر لوگ عجیب, یہ نا میں کہہ رہتا ہوں نا, کہ آدمی وہ پشتوں میں ضرب الماثل, پشتوں میں ضرب الماثل ہے اس کا, مجھے اردو میں ترجمہ نہیں آتا, اس لیے دونوں مزہ لے رہی ہے. باقی تو وی ویلی ڈوڑی کایا ندا کونا معقول کے خوزے, وی ویلی دی ڈوڑی کایا ندا, ڈوڑی کایا مانا جڑوڑا سنگا خوڑے شی, وی ویلی ڈوڑی کایا ندا اور کونا منطق کے خوزے دے. تو آپ امام بخاری جیسے بڑے آدمی, وہ خود امام شافعی کے فالوور ہیں, وہ خود بھی مجتہد نہیں اور نہ مجتہد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, وہ خود امام شافعی کو فالو کر رہا ہے. امام مسلم بن حجاج القرشی قشیری وہ خود امام شافعی کو فالو کر رہا ہے. امام عبد الرزاق وہ خود امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو فالو کر رہا ہے. تو اب یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا, تو قیاس میں ایک شرط یہ ہے, یہ جو حکم نص قرآنی میں آیا ہے یا نص حدیث میں آیا ہے؟ نص قرآن میں آیا ہے یا نص حدیث میں آیا ہے؟ یہ مخصوص حکم نہ ہو کیا؟ مخصوص حکم نہ ہو کہ ایک خاص موقع کے لیے وہ حکم دیا گیا ہے جس کو آپ کسی دوسری جگہ اپلائی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, چوہی صاحب توجہ ہو جائیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی وہ جو آئینی قمیض تھی جو جنگ میں پہنی جاتی اس کو کہتے ہیں زرہ, وہ زرہ آپ نے میرے پاس گروی رکھ دی تھی, رہن مارگیج کر دی تھی, اور میں نے آپ کو پیسے دے دیے تھے, میں نے آپ کو پیسے دے دیے تھے. اب آپ نے قمیض تو واپس دے لی لیکن مجھے وہ مارگیج منی واپس نہیں کروا دی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جا کر مارگیج منی اسے دے چکے تھے اور قمیض واپس دے چکے تھے. یہودی نے انکار کر دیا, اور کوئی گواہ تھا نہیں اس مسئلے میں, کوئی گواہ تھا نہیں اس مسئلے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ پہ نظر ڈالی اور فرمایا کہ میں یشہد لی بذلک, آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو میرے لیے شہادت دے دے کہ میں اس یہودی کو پیسے دے دیے ہیں؟ تو ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اٹھ کرے ہوئے, میں کہا جی میں گواہی دے دیتا کہ آپ نے اس کو وہ پیسے واپس کر دیے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی اپنے گواہ کو ایگزامن کراس ایگزامن کر دیا اور کہا کیف ولم تکن حاضرا سما, خزیمہ بھی عجیب آدمی ہیں, آپ وہاں کہاں تھے جو گواہی دے رہے ہیں, جو گواہی دے رہے ہیں آپ تھے وہاں, آپ تھے وہاں نہیں تو کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو اس نے کہہ دیا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جی یہ آپ جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ آیت نازل ہوئی, ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم کے ساتھ ہوتے ہیں, تاتین اب اخبار السما, آپ آسمان کی خبر دے دیتے ہیں تو ہم سارے کہتے ہیں کہ امنا و صدقنا, آپ ٹھیک بولتے ہیں, صحیح بولتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آسمان کی خبروں میں ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے, اب دس پندرہ ڈالر کی بات ہے تو اس میں آپ جھوٹ بولیں گے؟ دیکھیے اس کی آرگومنٹ بڑی عجیب تھی کہ اس میں آپ جھوٹ بولیں گے, اب ایک شاہد تو کافی شاہد نہیں ہوتا کہ اس میں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک ایکسپشنل اور خصوصی پوزیشن دے دی کہ آج کے بعد میں شاہد علیہ خزیمہ فہو کافی ہی, کسی کوٹ آپلا میں خزیمہ جس کے لیے تنہا شہادت دے تو اس ایک آدمی کی شہادت دو شاہدوں کے برابر ہوگی. اب خزیمہ مرتبے میں حضرت ابوبکر سے بہت چھوٹے تھے, مرتبے میں حضرت عمر سے بڑے نیچے تھے, حضرت عثمان سے بڑے نیچے تھے, حضرت علی سے بڑے نیچے تھے, صحابہ کے بھی مراتب ہیں خزیمہ, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایکسپشنل خصوصیت دے دی. تو اگر کسی کورٹ آف لا میں ابو بکر کسی کے ساتھ بطور گواہ پیش ہو تو تنہا اس کی گواہی پر کورٹ فیصلہ نہیں دے سکتا, حالانکہ اس کا مقام تو بہت زیادہ ہے اور قرآن نے اسے صدیق کہہ دیا, یہ کہہ دیا تھے صدیق, لیکن یہ ایکسپشنل کیس ہے. خزیمہ کے کیس پر آپ ابو بکر کو بھی قیاس نہیں کر سکتے, عمر کو بھی قیاس نہیں کر سکتے کہ بھائی ان کا مقام تو ان سے بھی بڑا ہے, کیونکہ اسے ہم کہتے ہیں حکم مخصوص. کیا کہتے ہیں؟ تو قیاس میں ایک شرط ہے کہ حکم مخصوص نہ ہو. تو اس بات ذہن میں آ رہی ہے, میں نے سبھی آپ کو چھوڑنا ہے کہ آپ کو پنجاب کا مفتی اعظم بنانا ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو ٹیکسٹ میں حکم آیا ہو, اب لکھیں ٹیکسٹ قرآن یا ٹیکسٹ حدیث میں جو حکم آیا ہو وہ ایسا حکم ہو کہ عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا, کیونکہ قیاس میں تو آپ عقل اپلائی کریں گے, قیاس میں کیا کریں گے؟ عقل. تو حکم ایسا ہو کہ جس میں عقل کی اپلیکیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. جس طرح فار ایگزامپل صبح کی فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ دو. فرض کتنی ہیں؟ فرض دو ہی ہیں. اب ان فرض رکعتوں کا دو ہونا یہ کوئی عقل والی بات ہے یا نقل والی بات ہے؟ نقل والی بات ہے کہ اللہ نے کہہ دیا پیغمبر سے اور پیغمبر نے پریکٹس کروا دیا. تو آپ ظہر والی نماز فجر والے پہ قیاس نہیں کر سکتے کہ چونکہ فجر کی نماز دو رکعت ہے, آدمی نیند سے اٹھ جاتا ہے تو زیادہ نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, اس لیے وہاں پہ کتنی رکعت رکھی گئی؟ دو. تو گرمیوں کے موسم میں جب آدمی دوپہر کے وقت سو جاتا ہے اور اٹھ جاتا ہے تو لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا, لہذا قیاس کے طور پر دو ہی پڑھنے چاہیے, کیونکہ یہ باتیں عقل پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتی؟ ٹیکسٹ پر. یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتی؟ تو یہ دوسرا شرط. اور تیسرا شرط آپ جو قیاس کرتے ہیں بحیثیت مجتہد کے, آپ کے قیاس کے عمل سے ٹیکسٹ والے حکم میں کوئی تغیر تو نہیں آتا, کوئی تبدل تو نہیں آتا. مثلا قرآن کریم نے فرمایا کفارے کے اعتبار سے کہ اگر آپ قسم میں حانث ہو جائیں تو آپ نے کفارہ ادا کرنا ہوگا. کیا دینا ہوگا؟ کفارہ. اب کفارہ کیا ہے؟ فکفارتو اطعام عشرۃ مساکین, دس مسکینوں کو روٹی کھلانا, او کسوتہم, او کسوتہم یا ان کو کپڑے دینا. یہ الفاظ میرے آپ یاد رکھیں, دس مسکینوں کو روٹی کھلانا یا ان کو کپڑا دینا, ان کو کپڑا دینا. اب دینے کا معنی یہ ہے کہ یو آر گیونگ دم دا پوزیشن آف کپڑا, وائل ان تعام آر ان فوڈ یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو گیو دم پوزیشن, اونلی ٹو کال دیم اینڈ ٹو انوائٹ دیم ٹو یور ہاؤس اینڈ ٹو سٹ ہیئر اینڈ جسٹ ایٹ مے بی ون لقمہ اور دس لقمہ اور دس ہزار لقمہ. دیٹس کال اباحا. شریف میں اسے کیا کہتے ہیں؟ اباحا. یعنی آپ نے اس دن جو اپنے گھر میں سارا کچھ لگا دیا میز پر, یا بامک بھائی نے سارا کچھ اپنے دعوت میں میز پر لگا دیا اور پھر ہمیں کہا کہ آئیں آئیں, تو وہ آپ نے ہمیں تملیق نہیں کروایا کہ ناؤ دیٹ از یور پراپرٹی, ادر وائز ہمیں جان تو وہ ساری چیزوں کو اٹھا کر گاڑی میں رکھ کر گھر لے چلتے, گھر بھی نزدیک تھا. کہ بھائی یہ کہ بھائی تملیق نہیں ہے, مینز کہ یہاں میز پر جو پڑا ہوا ہے یہ آپ کے انتفاع کے لیے کہ آپ یہاں اس سے نفع لے لیں. اسے کہتے ہیں اباحت. کیا کہتے ہیں؟ اباحت. اب الف الف با الف ہا تا اباحت سے اباحت کہتے ہیں. تو اب اگر آپ ایسا کریں کہ چونکہ آیت میں تو عام کا حکم وہ اباحت پر مبنی ہے, کس پر مبنی ہے؟ اباحت پر. تو یہ جو کپڑا ہے دس مساکین کا, اسے بھی ہم اباحت ہی پہ حمل کرتے ہیں کہ میرے گھر میں دس جوڑے کپڑے پڑے ہوں گے اور جب ان غریبوں کو ضرورت پڑی تو وہ آ کے استعمال کرے اور پھر واپس لا کر ہینگر میں آویزہ کرے ہمارے گھر میں. نہیں بھائی, اس میں تملیق ہے, گیو دم دا پوزیشن, کیونکہ آپ پھر قرآنی ٹیکسٹ کو تبدیل کر رہے ہیں اس قیاس کے ذریعے. ابھی بات میں آ گئی؟ ابھی بات میں آگے. ذرا ٹیکنیکلٹی ہے, بات تو طویل ہے, بات تو بھی میں صرف آپ کو ایک گلانس دے رہا تھا. ہاں یہ تین ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اطیعوا اللہ, اطاعت کرو اللہ تعالی کے. کتاب اللہ دی فرسٹ سورس, دی فرسٹ ایور سورس. واطیعوا رسول, رسول اللہ کی سنت دی سیکنڈ سورس. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, علماء کے اجماعی فیصلے کی کنسنسس آف اوپینین, کنسنسس آف اوپینین. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر جھگڑا پیدا ہو گیا کسی چیز میں, کسی ایشو میں, کہ ان تینوں سورسز میں وہ معلوم نہیں ہو رہا تھا, آپ کو نہیں مل رہا تھا تینوں میں, نہ اجماع میں, نہ سنت میں, نہ کتاب اللہ میں. فردو اللہ ویل رسول, تو آپ اسے کتاب اللہ اور سنت رسول کی جانب واپس لے چلے. کیسے واپس لے چلنے کا معنی کیا ہے؟ کہ وہاں کوئی علت نکال کر اسی کو اپلائی کر کے اس کی سلوشن نکالیں. صحیح. ہاں, یعنی مینس کہ وہاں کوئی ریزن آپ کو مل جائے گا اور پھر آپ اپنی ذہنی محنت کر کر کے, اجتہاد کر کر کے کسی نتیجے پر جا پہنچیں گے. کسی نتیجے پر کیا ہوگا؟ یعنی فار ایگزامپل, اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم میں یہ زکات کے لیے آٹھ مصارف ذکر کیے گئے ہیں. کتنے؟ آٹھ مصارف. انما الصدقات للفقراء, فقراء کو دے دے, مساکین کو دے دے, مسافروں کو دے دے. ایک وہاں ہے مؤلفۃ القلوب, دوز ہو آر نیو مسلم اور دوز ہو آر انکلائنڈ ٹو ورڈ اسلام. دو دے ارنان مسلم, لیکن ان وہ طرف انکلائنڈ ہے اسلام کی طرف, ان کا میلان ہے اسلام کی طرف. تو اگر وہ مالدار بھی ہیں تو انہیں زکات کی منی سے کوئی ہزار ڈالر دے دیں تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ بھائی اسلام میں پیسے بھی ملتے ہیں, مال بھی ملتا ہے, مال بھی. یا جو نئے آئے ہیں تو شاید وہ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوئے ہیں, وہ اسلام مستحکم نہیں ہوئے. تو کوئی 500 ڈالر سے یہ لے لیں بھائی, حالانکہ اس کا اس کی بڑی پراپرٹی ہے. بھائی یہ کیا ہے, یہ اسلام کا حکم ہے آپ کے لیے. ہم سوچے کہ بھائی اسلام میں بڑے فائدے, کبھی کبھار پاکٹ منی کی دے دیتے ہیں تو وہ ذرا اسٹیبلش ہو جائے گا. اب اسے کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب. کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام اپنے زمانے میں دو بڑے بڑے سردار تھے, دو بڑے بڑے سردار تھے جو ڈر کے مارے مسلمان ہو چکے تھے, لیکن حضور علیہ السلام ان کو مطمئن کروانا چاہتے تھے تو انہیں زکات کی منی سے, حالانکہ بڑے سردار تھے, زکات کی منی سے ان دونوں کو کچھ دے دیتے. کچھ دے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے دور میں کچھ دے دیتے. جب حضرت عمر کا دور آ گیا, حضرت عمر کا دور آ گیا اور اس کے سامنے لسٹ پیش کیا گیا کہ یہ سائن کرے تاکہ یہ زکات دے دیں ان لوگوں کو, یہ لسٹ ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نام کو دیکھ لیا. عینہ ابن حسن المحسن میں فزارہ, ان کی تو شام میں اتنی پراپرٹی اور خیبر میں اتنی پراپرٹی اور فلان. اس نے کہا جی مؤلفۃ القلوب ہے. اس نے کہا کہ 5 سال گزر کے بھی ابھی تک مؤلفۃ القلوب ہے. اس نے کہا کہ اگر 5 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک اسلام میں اسٹیبلش نہیں ہوا, ہمیں کوئی ضرورت نہیں, واپس چلے جائیں. کیا ہے واپس چلے. اور اس نے کہا کہ آج اسلام اتنا مضبوط ہے اور اسلامی ریاست کہ ہمیں مؤلفۃ القلوب کی کوئی ضرورت نہیں, یہ ہمارے خلاف کیا سازش کریں گے, سردار ہو خاک سردار ہے, یہ ہمارے خلاف. اس نے کراس کر دیا, اس نے کراس کر دیا. کیوں کہ سرکمسٹانسز چینج ہو گئے, حالات چینج ہو گئے. اب اگر ہم سے پاکستان میں کوئی پوچھے کہ کوئی مؤلفۃ القلوب کے ہم کا آدمی انکلائڈ ٹو وارڈز اسلام, ہم دے دیں اسے, ہم نے کہا نہیں. یہ مسلم میجارٹی کا بتانا ہے, یا آدمی ٹھیک ٹھاک یا اللہ کے لیے مسلمان ہو یا اللہ کے لیے کافر ہو, بس صحیح ہو. لیکن یہاں اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کوئی ایسا آدمی ہے, ایک گورا ہے میرے ساتھ, ٹھیک ٹھاک ویل آپ قسم کا آدمی ہے, اسلام کی طرف تھوڑا انکلائن ہے اسلام کی طرف, تو پھر ہم ایکچولی اس آیت کے مفہوم کو ہٹا کر بھائی زکات منی سے اسے کچھ دے دیں تاکہ وہ اٹریکٹ ہو جائے کہ بھائی آپ انکلائنڈ ہو اسلام کی طرف, ہمیں ہمارے دین کا حکم ہے کہ انہیں کچھ, تو وہ کہے گا کہ ابھی تک تو میں انکلائنڈ ہو تو $500 مل گئے, اگر ٹھیک ٹھاک مسلمان ہو گئے تو $1000 ملیں گے. سب بات ذہن میں آ رہی ہے؟ نہیں, پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ذہن جب بن جاتی ہے پھر آدمی خود انکار کر جاتا ہے. جب آدمی ایڈجسٹ اور یوز ٹو ہو جاتا ہے وہ ساری چیزیں وہ قربان کر دیتا ہے. اِن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, اگر آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور روز آخرت پر, ذالک خیر و احسن تاویلا, یہ بہتر ہے, وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا اور بہتر تاویل کے اعتبار سے, علم ترى إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. حضور پاک کے زمانے میں, چونکہ اس کے ساتھ متعلق ہے اس لیے ذرا وقت لے کر تاکہ یہ مسئلہ نفتی ہو جائے, ادروائز پھر کل صبح یہ تقریر پھر کرنی ہوگی, ہاں تو وہاں ترپن سے رہیں گے. اچھا, تو حضور کے زمانے میں ایک منافق, کون منافق جو بظاہر مسلمان تھا, اور ایک یہودی کا جھگڑا پیدا ہو گیا تھی, برہن اور بیہات, زمین کا جھگڑا تھا یا ایک اہنی ذرے کا جھگڑا, لیکن جھگڑا تھا. کیا تھا؟ تو جھگڑا پیدا ہو جائے تو آپ نے اسی کے لیے یا سٹریٹ لا کا سہارا لینا ہوگا, ایک کورٹ میں جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں؟ کورٹ میں جاتے ہیں, اور یا آپ نے میڈیشن اور آربیٹریٹر کا سہارا لینا ہوگا. کس کا سہارا لینا ہوگا؟ آربیٹریشن کا سہارا لینا ہوگا. آربیٹریشن میں بھی بیسڈ اپان ٹریڈیشن آر اسپیسیفک آف اے اسپیسیفک کمیونٹی آر بیسڈ اپان دیئر عقیدہ دیئر دین اینڈ سو اینڈ سو آن. بات ذہن میں آ گئی؟ تو ان کا جو جھگڑا پیدا ہو گیا ہمارے ہاں پٹھانوں کے ہاں دو طریقے ہوتے ہیں جنہیں اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں, بہت کم ہی ہم عدالت میں جاتے ہیں, عدالت میں بہت کم ہی جاتے ہیں, اور اس لیے عدالت میں جو لوگ جاتے بھی ہیں تو پھر پروسیس میں سول جج اسسٹنٹ جج سے پوچھ بھی لیتا ہے کہ آپ شریعت میں نہیں فیصلہ کرتے, تو فریقین یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی نہیں کرتے, تو مسائل پر ہمارے پاس بھجوا دیتے ہیں, آپ ہی بھجوا دیتے ہیں کہ فریقین ہے اور یہ پورا ریکارڈ ہے اور ہمارا جو کورٹ کا پیادہ ہے وہ آپ کے پاس لے آئے گا اور یہ فیصلہ ان کے لیے آپ کروا دیں. اچھا تو وہ جو دونوں کا جھگڑا پیدا ہو گیا, انہوں نے کہا چلو جی کسی سے فیصلہ کروا دیتے ہیں, کسی سے فیصلہ کروا دیتے ہیں. اب وہ یہودی کہہ رہا تھا کہ اسٹیٹ از دیئر, لیٹس گو ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ منافق کو پتا تھا کہ میں نے تو خباست کی ہے, پتے تاش کے کیلے ہیں, میرا حق توڑا ہے, حضور کے پاس جائیں گے تو وہ فیصلہ کرائیں گے وہ اسی یہودی کے حق میں, اسی یہودی کے حق میں. تو اس نے کہا کہ آربیٹریشن کا فیصلہ نہیں کرتے, اس نے کہا کہا جاتے. اس نے کہا وہ جو ہوتے ہیں آپ کے دین کے بڑے مولوی صاحب ہے کعب بن اشرف, یہودی تھے بڑے اور حضور کے پکے دشمن, حضور نے اس کو قتل کروایا صحابہ سے کہ جائیں یہ سازشی ہے, اس کو ختم کر دیں, یہ اسٹیٹ کے لیے مصیبتیں پیدا کر رہا ہے. تو کعب بن اشرف وہ بڑا بدبخت آدمی تھا, تھا تورات کا بہت بڑا مولوی صاحب, حبر تھا, اسے حبر الیہود کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حبر الیہود. تو وہ حبر الیہود تھا مدینہ منورہ میں بہت بڑا, تو منافق نے کہہ دیا کہ اس کے پاس نہیں چلتے, اور اسے اس حبر الیہود کا مزاج معلوم تھا کہ جیب میں کچھ ڈالا جائے تو فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے. صحیح, اس یہودی کو پتا نہیں, نہیں وہ خبیث, وہ جو ہمارے دین کا موڑی, وہ خبیث, اس کا بیڑا غرق ہو, وہ تو بس پیسے کھاتا رہتا ہے, وہ حق بات نہیں کرتا. جی, یہودی غریب تھا اور منافق ذرا طاقتور آدمی تھا. تب یہودی نے شور مچایا, شور مچایا, 10-15 لوگ جمع ہو گئے. بھائی کیا ہے؟ اب منافق تو ڈسکلوز ہو رہا تھا. اس نے کہا نہیں نہیں بس کوئی بات نہیں ہے. اس یہودی نے کہا نہیں بات ہے نا, بات یہ کہ ہمارا اس کا جگہ ہے. تو اس نے کہا بس آپ جہاں چاہتے ہیں بس وہاں چلتے ہیں, چلو, تاکہ وہ ڈسکلوز نہ ہو. آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تمام مقدموں کو سن کر فیصلہ کر دیا یہودی کے حق. اب غریب تھا یہودی, جب باہر نکلا تو میدان جہاد میں کفار پر بس پھر دوڑتے رہتے ہیں, تو میں وہی کہوں گا کہ یہ کافر ہے, اور وہ کہے کہ کافر کی کوئی زمین ممین نہیں ہوتی, مسلمانوں کی ہوتی ہے ساری, بس مجھے دے دے گا کہ آپ مسلمان ہیں, یہودی کی کوئی زمین نہیں ہوتی. اب یہ دونوں وہاں گئے, دروازہ کٹکھٹا رہتے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ نکل آئے, انہیں کہہ دیا جی ہمارا ایک فیصلہ ہے, یہ آپ کروا دیں. منافق نے کہہ دیا, منافق نے کہہ دیا ہمارا ایک فیصلہ ہے, آپ آربیٹریشن کی بنیاد پر جی کروا دیں, فیصلہ سالسی ہے. تو اس منافق نے کہ وہ یہودی نے کہہ دیا کہ جی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کر کے آئے ہیں, میں یہودی ہوں جی. تو منافق نے کہہ دیا آج یہ کافر ہے, یہ سازشیں کرتا رہتا ہے دین کے خلاف. میں کہا چھوڑے, سازشیں کرتا ہے وہ تو ہم ڈیل کرتے رہیں گے. اب مسئلہ کیا ہے؟ حضور نے فیصلہ کر دیا. اس نے کہا جی ہاں, وہ چونکہ میں صحیح طریقے سے حضور کی ذہن میں بات نہیں ڈال سکا تو وہ فیصلہ ذرا گڑبڑ ہو گیا, فیصلہ ذرا گڑبڑ ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا, اچھا پیغمبر کا فیصلہ گڑبڑ ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا مکانکما, بس میں ذرا ابھی آتا ہوں. تو جا کے اس نے تلوار اٹھائی اور آگے منافق کا سر درد سے جدا کر دیا کہ من لم یرضی بقضاء رسول اللہ, مسلمان ہونے کے ناطے پیغمبر کے فیصلے کو گڑبڑ کہتے ہیں. تو جو پیغمبر کے فیصلے کو اس انداز سے چیلنج کرے اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اب ان کے خاندان والوں نے حضور اسلام کے پاس قتل کا مقدمہ داخل کروایا حضرت عمر کے خلاف رضی اللہ عنہ, کہ جی ہمارے چچا جان جو تھے وہ اس حوالے سے نہیں کہ آپ کے فیصلے پر کچھ اعتراض تھا, لیکن وہ ذرا اپنے آپ کو مزید مطمئن کروانا چاہتے تھے. مزید تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عمر نے مطمئن کروا دیا اسے, تو مطمئن ہو گیا, بالکل سیٹسفائیڈ پڑا ہے. صحیح, اور حضور علیہ السلام نے وہ کیس کو خارج کر دیا کہ دیر از نو اینی مرڈر کیس اگینسٹ حضرت عمر, اور وہی موقع تھا کہ حضور نے اس کو فاروق کا خطاب دے دیا کہ یو آر دی ون ہو ڈیسائیڈ دی رائٹ اینڈ رانگ, اور بالکل تلوار کو سونک کر پھر آپ فیصلہ کر جاتے ہیں کہ یہ رائٹ اینڈ دیٹ از رانگ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایمان بھی لا چکے ہیں بدبختوں, اور پھر بھی اپنے فیصلے شیطانوں کے پاس لے جاتے ہیں کہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں. تو یہ نیچے دیکھیں, الم تر الى الذين يزعمون, آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو, يزعمون جن کا گمان یہی ہے. کیا ہے؟ اب دیکھیے اس کلمے کو اللہ تعالیٰ ایمان نہیں کہتا, گمان کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ گمان کہتا ہے کہ مالی مفاد کا مسئلہ آ جائے تو پھر وہ دین کے قریب نہیں آتے, کہ نہیں تو مسئلے جیب میں, پیسے میرے جیب میں نہیں آتے, یہ اور کو ملیں گے. تو اس کو اس کلمے کو, حالانکہ اس منافق نے کلمہ تو کہہ دیا تھا لیکن اللہ نے اسے ایمان نہیں کہا, کیا کہا؟ گمان کہا. یہ زمون آمنو کا گمان یہ کہ مسلمان ہے. الم تر الى الذين, آیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو. ویسے اللہ تو اللہ ہے, جب ایک لفظ استعمال کرتا ہے اس کے اندر بڑا فلسفہ ہوتا ہے. یزعمون جو گمان کرتے ہیں انہم آمنو کہ وہ ایمان لا چکے بما انزل الیک اس قرآن اور اس دین پر جو نازل کیا گیا ہے آپ کو وما انزل من قبلک اور اس پر جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے وہ کہہ رہا تھا وہ منافق اس یہودی سے کہ ہم جو قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں تورات پر بھی چلو کعب بن اشرف کے پاس جائے قرآن پر فیصلہ ہو یا تورات پر قانون میں ایک چیز ہے قانون میں ایک چیز ہے اسے کہتے ہیں لوپول کہتے ہیں اب لوپول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ قانونی ٹیکنیکلٹی کو استعمال کر کے اپنے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں جبکہ دین کے حوالے سے اور اللہ کے حکم کے اتباع کے حوالے سے اللہ کے لوپول کا مسئلہ یہ ایمان کے خلاف ہے کہ آپ اپنے لیے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں دیر از نو اینی لو پول ان اسلام کہ یہ لو پول کا جو مسئلہ ہے یہ لو پول کا مسئلہ ختم کر دے وہ منافق لو پول کا مسئلہ اپلائی کر رہا تھا کہ کوئی راستہ مل جائے تو وہ یہودی سے کہہ رہا تھا کہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے رسول پاک کے پاس جا کر وہ قرآن کا فیصلہ لیکن تورات پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں تورات پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں تو چلو وہ تورات کے اساس پر ہمارا میڈیشن کرے گا اللہ کریم نے فرمایا کہ قرآن کی موجودگی میں جو لوپ ہول کا سہارا لے گا اس کا انجام حضرت عمر کے ہاتھوں یہ ہوگا تو کیا فرمایا کہ یزعمون تو صاحب کچھ مزہ دے رہا ہے تو قرآن یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک کہ جو گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایمان لایا ہے بما انزل الیک اس چیز پر جو نازل کر دیا گیا ہے آپ کو وما انزل من قبلک اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم تورات پر بھی ایمان اور دیکھیے یہ جو مکسچر بنانا ہے مکسچر بنانا ہے قرآن کے نزول کے بعد یہ اللہ کو قطر پسند نہیں بقرہ کے اندر ایک آیت گزر گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ ایمان والو اسلام کے اندر کل کے کل داخل ہو جاؤ کیا داخل ہو جاؤ کل کے کل داخل ہو جاؤ اس آیت کے نزول کی وجہ کیا ہوگی ایک یہودی جو تورات کے بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑی صحابی بھی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عبداللہ ابن سلام تورات کے بہت بڑے عالم تھے مسلمان ہو گئے قرآن کے بہت بڑے عالم بن گئے عبداللہ ابن سلام لیکن جب اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلام میں ہفتے کا سب سے مبارک دن جمعہ فرائیڈے لیکن یہودیت میں مبارک دن سیٹرڈے یوم السبت وہ تو یہودیت سے ہو کے آیا تھا تو اس نے کہا کہ جی اسلام کے حوالے سے جمعہ مبارک اور یہودیت کے حوالے سے ہفتہ مبارک تو ہم دونوں دنوں کو تعظیم دینا چاہتے ہیں ان کا کرسمس اور ہالووین بھی منائیں گے اور اپنے عید بھی منائیں گے کیونکہ یوم السبت تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں یہ مکسچر نہیں چلے گا لیٹر آن اٹ ول ٹیک دی اسٹیٹس آف دی دین اسلام کہ دونوں ہی دن اسلام کے حوالے سے محترم ہیں اور اس کا لیٹر آن نتیجہ یہی ہوگا کہ یہ دین کا حصہ بن جائے گا کہ سیٹرڈے بھی دین ہی کا محترم ہے اور شریعت اسلامیہ اللہ تعالیٰ اپنے دین میں کوئی مکسچر نہیں چاہتا کہ بھائی سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا درنگی چھوڑ دو یک رنگ ہو جا درنگی چھوڑ دو یک رنگ ہو جا یریدون یتحاکمو الی الطاغوت وہ ارادہ کرتے ہیں ان یتحاکمو کہ اپنا فیصلہ لے چلے حکم کے لیے الی الطاغوت شیطانی نظام کے ساتھ اب اس تورات کا ان بدبختوں نے حشر کیا ہے اور پھر وہ جو بدبخت وہاں بیٹھا ہے کعب بن اشرف وہ تو شیطان کا نمائندہ ہے اللہ کریم نے اس کو کیا کہہ دیا طاغوت کہ اللہ کے نظام کے علاوہ خواہشات کے اساس پہ فیصلہ کرنے والا کیا ہوتا ہے تاغوت ہوتا ہے تاغوت کے میں نے تین ترجمے بتا دیے تھے یاد ہے آیت الکرسی کے اندر من یکفر بالتاغوت و یؤمن باللہ میں نے کہا تاغوت قرآن کے اندر کبھی اس کا اطلاق ہوتا ہے شیطان پر کبھی اس کا اطلاق ہوتا ہے بت پر آئیڈل پر اور کبھی اس کا اطلاق ہوتا ہے نظام شیطانی پر یہاں پہ اس کا اطلاق ہوا ہے کس پر نظام شیطانی پر یریدون یتحاکمو الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے ان یکفروا به کہ وہ انکار کر دے نظام طاغوتی سے، ویرید الشیطان اور ارادہ کرتا ہے شیطان ان یضلهم کے گمراہ بنا دے انہیں، ضلالم بعیدا پکا گمراہ کہ گمراہی میں بڑے دور چلے جائیں، کہ وہ کہ اگر اس قسم کا مکسچر بنائیں گے تو وہ گمراہی میں اتنے دور چلے جائیں گے پھر واپس آ نہ آ سکیں گے، پھر مفتی کے فتوے کے متعلق کہیں گے کہ جی یہ مفتی صاحب یہاں کے ماحول کو نہیں جانتا، تمہارے مسائل کیا کچھ ہیں، صحیح ہے، کیونکہ وہ گمراہی میں بہت آگے چلے جاتے ہیں مکسچر کی وجہ سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اور جب انہیں کہہ دیا جاتا ہے تعالوا آئیے، الٰى ما انزل اللہ اس کتاب کی جانب جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور آ جائیے رسول پاک کی جانب، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ تو آپ دیکھتے رہیں گے منافقین کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ کہ وہ منہ موڑتے رہیں گے آپ سے، صُدُودًا بہت مبالغتاً منہ موڑنا کہ کہیں ہم اس کے ہمارے اوپر اس کی نظر نہ پڑے، وہ کبھی اس جانب آئیں گے نہیں کہ فیصلہ ہو قرآن و سنت کے اساس پر، رہت المنافقین یہ سدو نہ ان کا سو، وہ منہ موڑ جائیں گے نکل جائیں گے، کیا کریں گے نکل جائیں گے کہ فیصلہ کہیں گلے نہ پڑ جائے، کہ فیصلہ کہیں گلے نہ پڑ جائے۔ فکیف اذا اصابتہم مصیبت بس کیا کیفیت ہوگی ان کی جب پہنچ جائے انہیں مصیبت، بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے جو عمل انہوں نے کر دیا ہے، کیا مصیبت پہنچ گئی ان کے مورث کو حضرت عمر نے دولخت کر دیا، تو یہ منافقین اب آ رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جی صلح جوئی کے لیے کہ حضرت عمر کوئی ہمارے ہاں وہ 50-50 پر کوئی فیصلہ کروا دے، فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ پھر کیا کیفیت تھی ان کی جب پہنچ گئی انہیں مصیبت، مصیبت مین کہ آدمی قتل ہو گیا، کیا کیفیت تھی اور مصیبت کیوں پہنچی، بما قدمت ایدیم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ثم جاؤ کا اور پھر آ گئے اس کے وارث آپ کے پاس، یحلفونا اور قسمیں اٹھاتے رہے باللہ اللہ تعالی پر، ان اردنا کہ ہم نے یا ہمارے بڑے نے، ہم نے یا ہمارے جو بزرگ تھے جو جہنم پہنچ گئے، ان اردنا ہم نے ارادہ نہیں کیا تھا، الا احسانا مگر مصلحت کا، وہ توفیقا اور توفیق بین الخصمین کا کہ اتفاق سے کوئی فیصلہ ہو جائے، آدھا تیتر آدھا بٹھیر ہو جائے، الا احسانا وہ توفیقا۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں رد کر دیتے ہیں ان کے اس دعوے کو، رد کرتے ہیں اس کے کہ آن دی کاسٹ آف دین دیئر از نو اینی مصلحہ، آن دی کاسٹ آف دین، سوری صاحب یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آن دی کاسٹ آف دین دیئر بھی no any maslaha to remove the separation and there must be some kind of mixed gathering and there will be some spiritual knife okay all these things to ye maslahat wali baat hai aage mahol Allah kareem ne farmaya ke ulaika allazina ye wo log hain یہی وہی لوگ ہیں، یعلم اللہ کہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ ما اس چیز کو، فی قلوبہم جو ان کے قلب و دماغ میں ہے، ان کے قلب و دماغ کو اللہ جانتا ہے، ان کی ظاہر باتوں پہ نہ جائے، فَعَارِضْ عَنْهُمْ آپ ان سے منہ موڑے، جب اس موضوع پر وہ بات شروع کر دے تو پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بس یہ سنے نہیں اس بات کو، یہ کوئی سننے والی بات ہے، فَعَارِضْ عَنْهُمْ آپ اعراض کریں ان سے، ہاں وَعِظْهُمْ اور انہیں سنسیئر مشورہ دے دیں کہ دیکھیے بھائی اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوگی، اٹ ول بی اے کمپرومائز آن دی کاسٹ آف دین، دیر از نو اینی روم فار سچ کائنڈ آف کمپرومائز، وَعِظْهُمْ آپ انہیں نصیحت کر دیں، وَقُلْ لَهُمْ اور انہیں کہہ دے، فی انفسہم ان کے اپنے آپ کے بارے میں، قَوْلًا بَلِيغًا واضح اور بلاغت والی بات کہ بھائی آپ جو کچھ کر رہے ہیں دیٹ از اگینسٹ اسلام، آپ جو کچھ چاہ رہے ہیں دیٹ از اگینسٹ ہولی قرآن اینڈ سننا، آئی ول نیور ڈو دیٹ، مضبوط ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ اور ہم نے نہیں بھجوایا تھا کوئی بھی پیغمبر، اِلَّا مگر اس لیے، لِيُطَاعَ کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور کیوں اس کی اطاعت کی جائے بھائی، پیغمبر کی کیوں اطاعت کی جائے، وہ تو ہمارے عزیز ہیں ہمارے چچا زاد ہیں، اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی اس کو سٹیٹس مل گیا بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کے پیچھے اللہ کا حکم کار فرما ہے، اس کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے حکم پر زندگی کے جملہ میدانوں میں اس کی اطاعت کی جائے زندگی کے جملہ نہیں کہ وہ مصلے پر کھڑے ہو اور اللہ اکبر کہہ دے تو آپ رکوع میں چلے جائیں اور سب اللہ علیہ حمیدہ تو آپ اوپر آ جائیں اور جب مالی معاملات کے بارے میں وہ فیصلہ کر دے تو آپ آربیٹریشن کے لیے کہیں اور چلے جائیں It is not being. In every aspect and walk of your life, you must obey and follow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ہاں کبھی کبھار آدمی سے یہ کوتاہی ہو جاتی ہے لیکن اللہ کریم نے فرمایا میں نے دروازے پھر بھی بند نہیں کیے حالانکہ خباثت بہت بڑی ہے خباثت بہت بڑی ہے کہ نماز کے لیے تو مولوی صاحب اور مفتی صاحب کے تابع مولوی صاحب لیکن اگر اس کے گمراہ فکر پر مفتی صاحب کا کوئی فتویٰ برا لگتا ہے تو دین دے ول گو آسٹریا بھی پاتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ نہیں جی ہمارے یہاں مسائل کچھ ایسے ہیں گمبھیر قسم کے ہاں تو ولو انہم اذ ظلموا انفسهم اور اگر یہ لوگ اذ ظلموا انفسهم جب انہوں نے زیادتی کی ہے اپنے آپ پر جو لوگ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں تو اللہ پہ ظلم کر رہے ہیں نہیں اپنے آپ پر ولو انہم اگر وہ لوگ جب انہوں نے ظلم کر دیا ہے اپنے آپ پر جاؤ کا اگر وہ آتے آپ کے پاس اس کے بعد بھی اور فاستغفر اللہ اور استغفار کرتے بخشش مانگتے اللہ تعالیٰ سے کہ غلطی ہو گئی ہے جی واستغفر لهم رسوله اور بخشش مانگتے ان کے لیے اللہ کے پیغمبر بھی تو اللہ کریم نے کیا فرمایا لوجد اللہ وہ ضرور پا لیتے اللہ تعالیٰ کو تواب الرحیم کہ وہ توبہ قبول کرتا اور پھر بھی مہربانی کر جاتا ہے لیکن ذرا اپنی ندامت اور پشیمانی کا اظہار تو کریں تو آپ اگر ڈٹ گئے میرے مقابلے میں تو پھر میں چیلنج تو بالکل برداشت نہیں کر سکتا بطریقہ مفہوم معلوم ہو گیا آیت سے کہ اگر آپ ڈٹ گئے اپنی گمراہی پر تو اللہ کریم فرماتے کہ چیلنج میں کبھی چوہدری صاحب چیلنج میں برداشت چیلنج تو کمزور آدمی برداشت کرتا ہے چیلنج کون برداشت کرتا ہے کمزور آدمی کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا ضرور کو تو آپ چیلنج کر دیں تو وہ ایک تپڑ اس طرح مارے گا اور دوسرا اس جانب سے مارے گا بس مسئلہ ختم چیلنج کا جنازہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے تو اس کے پاس ایک آدمی گئے اس نے کہا کہ بابا جی مجھے کچھ دعا کریں مجھے غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے کیا جاتا ہے غصہ اس نے کہا بچے میں دعا کروں گا لیکن دیکھیے آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا ذرا اپنے سے طاقتور لوگوں کے ساتھ شروع کر دیں کیونکہ ادھر آپ کو غصہ آئے گا اور ادھر سے تھپڑ مار جائے گی اب سن کے وڈیرے کے سامنے اگر ہاری کو غصہ آئے تو کیا ہوگا والد کیا ہوگا نتیجہ اللہ رحم فرمائے فلا اب اللہ کریم نے کیا فرمایا فلا نہیں نہیں نہیں قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے فلا ایسا ایمان اور اسلام نہیں چلے گا فلا نہیں اللہ کریم نے ایک واضح لفظ کیا کیا کہ یہ جو میں نے واقعہ بیان کر دیا اس قسم کا ایمان نہیں چلے گا فلا نہیں اور پھر دیکھیے زور وربک اللہ کریم خود کہتا ہے وربک مجھے آپ کے لاڈ کی قسم لا ایسا نہیں وربک مجھے آپ کے پروردگار کی قسم پیغمبر سے کہہ دیتا ہے لا یؤمنون یہ مومن نہیں بن سکتے حتی یحکموک کا تا آ کے آپ کو حاکم اور فیصل بنا دے اور قاضی بنا دے فیما ان معاملات میں شجر بینہم جو ڈسپیوٹڈ ہو گئے ان کے درمیان اور جب آپ نے فیصلہ کر دیا تو ثم لا یجدو پھر وہ محسوس نہ کر جائیں فی انفسہم اپنے قلب و دماغ میں حرجن کوئی ادنا سی تنگی بھی جو فیصلہ آپ نے کر دیا ان کے قلب و دماغ وتھ فری کنسنٹ اس کو قبول کر رہے کہ اگر وہاں کچھ یہ فیل کر رہے پیغمبر کے فیصلے میں یہ ایمان ہے فلا نہیں وربک آپ کے پروردگار کی قسم لا یؤمنون جب یہ ایمان نہیں لا سکتے اور مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموں کا جب تک وہ آپ کو حاکم نہ بنا دے حاکم کا معنی فیصلہ کرنے والا فیما شجر بینہم ان معاملات میں جو ان کے درمیان ڈسپیوٹڈ ہو چکے ہیں ثم لا اور جب آپ نے فیصلہ کر دیا تو ثم لا یجدو آپ کے فیصلے کے بعد وہ محسوس نہ کر جائیں فی انفسہم اپنے قلب و دماغ میں حرجن کوئی ادنا سا شک و شبہ مما قضیتا حرج کا معنی اصل میں ہے یعنی دل کو جو بات ذرا کڑتی ہے ذرا سی کھڑنا حرجن کا معنی کوئی ادنا سی تنگی قلب و دماغ میں کہ شاید اگر میں یہ کہتا تو پھر حضور اسلام یہ فیصلہ دیتا اگر میں یہ کہتا تو پھر قرآن کا فیصلہ یہ ہوتا ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا تنگی مما قضیتا اس فیصلے سے آپ سے کہہ دیا ہے ویسلموا تسلیما اور وِد فری کانسنٹ اسے تسلیم کر دے ولو انا کتبنا اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے میں نے تو پھر بھی آسان بنا دیا کہ انہوں نے اتنا جرم کر دیا ہے اور اس کے گھر والے آئے ہیں اور قسم اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے مورث نے اور ہمارے بزرگ نے قطعاً یہ ارادہ نہیں کیا تھا قطعاً یہ ارادہ نہیں کیا تو یہ جو لوگ اسی کے پوزیشن واضح کرنے کے لیے عمر کے خلاف آ رہے ہیں اللہ کریم نے فرمائی تو میں ہوں کہ اگر یہ ندامت کا اظہار کر جاتے تو میں ان کو معاف کر دیتا میں ان کو معاف کر دیتا اور اگر میں حکم دے دیتا کہ قتل کر دیں ان کو تو پھر کیا ہوتا جو بات کر رہے ہیں ان کو بھی قدر کر لیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اگر ہم لازم کر دیتے ان کے اوپر اَنْ اِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ قتل کر دو ایک دوسرے کو اَوْ اِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ اَوْ اِخْرُجُوا یا نکل جاؤ مِنْ دِيَارِكُمْ چھوڑو اس مدینہ کو چھوڑو جب آپ اس کے لیے کی باتیں کرتے ہیں حضور کی سٹیٹ میں کیوں رہ رہے ہیں اسلامک ریاست میں کیوں رہ رہے ہیں اب خرجو من دیارکم یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے ما فعلوا الا قلیل منہم تو یہ کام نہ کر جاتے مگر دو تین لوگ جو ایمان والے ہوتے دو تین لوگ جو ایمان والے ہوتے ولو انہم فعلوا اور اگر وہ کر جاتے ما وہ بات یوحزونا جس کی سنسیئر ایڈوائس انہیں دے دی گئی ہے جو توبہ ہے لکان خیر اللہ تو وہ بہتر ہوتا ان کے لیے واشد تثبیتا اور وہ واشد مضبوط کرانے والا ہوتا ان کے لیے تثبیتا استقامت کے حوالے سے ان کو دین میں استقامت مل جاتی ان کو دین میں استقامت مل جب مادی ناپسندیدہ قسم کا فیصلہ مادی اعتبار سے دین کے اساس پر آپ قبول کر دیں اللہ تعالیٰ استقامت دے دیتا ہے کہ یہ آدمی یہ ہے جو اگر اسے ایک ملین ڈالر کا نقصان بھی قرآنی فیصلے کے اساس پر ہو گیا اس کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں ہے کہ بھائی دین کا فیصلہ ہے تو اللہ کریم ایسے آدمی کو استقامت دے دیتا ہے وَإِذَا لَآتَ نَام اور صرف استقامت نہیں وَإِذَا اور اسی وقت لَآتَ نَام ہم دے دیتے ان کو مِلَّتُنَّا اپنی جانب سے اجرًا غزیمًا بہت بڑا ریوارڈ وَلَحَدَيْنَاهُمْ اور ہم مجھے گائیڈ کر دیتے صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سیدھے راستے پر زندگی کے جملہ میدانوں میں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ اور جو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وَالرَّسُولَ اور اللہ کے رسول کے قرآن و سنت کے فیصلے پر فَأُولَئِكَ یہی لوگ قیامت کے دن اور جنت میں ہوں گے کہاں مَعَلَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جن پر انعام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کون ہے وہ مِنَ النَّبِيِّينَ انبیاء کے ساتھ ہوں گے وَالصِّدِّقِينَ پیپل آف دا ٹروتھ کے ساتھ ہوں گے وَالشُّهَدَاءِ مارٹر فی سبیل اللہ کے ساتھ ہوں گے وَالصَّالِحِينَ اولیاء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اور بہت بہتر ہیں یہی لوگ ساتھی ہونے کے ناطے کہ ان چار گروپوں کا بس اللہ کے منظور نظر بھی یہ چار گروپ ہیں اس سے علاوہ کوئی پانچواں گروپ ایسا نہیں جو اللہ کو محبوب ہے نبی اللہ کو پسند ہے پیپل آف دا ٹروتھ اللہ کو پسند ہے مارٹر ان دی پاتھ آف اللہ سبحانہ و تعالی وہ اللہ کو پسند ہے یا صالحین اللہ کو پسند ہے ذالک الفضل من اللہ یہ مہربانی اللہ تعالی کی ہے کہ آپ پیغمبر کی اتباع کریں اور اللہ کی اتباع کریں تو آپ کو رفاقت ان چار گروپوں کی نصیب ہوگی وکفا باللہ علیما اور کافی ہے اللہ تعالی جاننے والا تمام معاملات کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه اجمعين اللهم ربنا الحمد بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فالله خير الحافظ الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Back to the yesterday's lecture 58 ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان تو عبد الامانات الى آلہا امانتیں یہ کبھی افراد کے ذمہ ہوتی ہیں اور کبھی رعایا کی ہوتی ہیں حکمران کے ذمے، تو تمام کو حکم ہے کہ انہیں مستحقین کے حوالے کر دیں۔ ایفاء الحقوق، اس کا معنی ہے ایفاء الحقوق یا ادائیگی یہ حقوق۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب آپ فیصلہ کریں انسانوں کے درمیان تو فیصلہ کریں عدل کے اساس پر۔ اب ان تو عد الامانات الى اعلیٰ، اسے ہم کہیں گے سوشل جسٹس۔ کیا کہتے ہیں؟ سوشل جسٹس۔ اور اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، دیٹ از جسٹس بیسڈ اپان جوڈیشل پروسیس۔ دو قسم کے عدل کا ہونا ضروری ہے، سوسائٹی ڈیولپ ہوگی۔ تو یاد رکھیں سوشل جسٹس، دوسرا جسٹس بیسڈ اپان جوڈیشل پروسیس۔ یہ ایک بات۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رائٹ اوے اس کے بعد یہ حکم دینا، اس بات کی غماز ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ یور رولرز اینڈ کنگز اینڈ خلفاء مسٹ بی اوبیڈینٹ ٹو اللہ اینڈ ٹو ہز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، یعنی وہ اللہ اور رسول کے اوبیڈینٹ ہونے چاہیے، حکمران اللہ اور رسول کے اوبیڈینٹ ہونے چاہیے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ کلمہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ عموم پہ دلالت کرتا ہے، جس بھی فیلڈ میں جو بھی آپ کا باس ہے اسی کا حکم ماننا، یہ قرآن کا تقاضا ہے، اپنے وائلیٹ نہیں کرنا۔ ایون دو اگر ایک غیر مسلم آپ کا باس ہے کسی اسپیسیفک فیلڈ میں، یو مسٹ اوبے ہز آرڈر۔ ایک مسئلہ اور نکل آیا، دین کے خلاف لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد۔ تو آپ لکھیں، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان یہ حیوان ہی کے جنس سے ایک نوع ہے، بیکاز وی آر اینیمل، انسان حیوان ہی ہے، بٹ اونلی ہی از سوشل، نتھنگ ایلس دین دیٹ۔ عقل کے احساس پہ وہ سوشل ہو گیا ہے، ادروائز ہی از اینیمل، انسان حیوان ہی ہے۔ اس کے حیوان سے دو امتیازات ہیں، ایک شکلی امتیاز، شکلی مین کہ اس کے باڈیلی سٹرکچر حیوانوں میں کسی کو بھی نہیں ملی، شکلی امتیاز، اور دوسرے وہ کہتے ہیں مانوی امتیاز، کہ یہ کچھ کوالٹیز رکھتے ہیں جو کوالٹیز ان کو نہیں ملے، اور وہ کوالٹی بیس کرتی ہے عقل پر، انٹیلیکٹ پر، کس چیز پر؟ تو آپ مانوی کو عقلی امتیاز بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ عقلی امتیاز، کہ باقی حیوانوں میں عقل نہیں ہے، انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا۔ اب عقلی امتیاز کے تین تقاضے ہیں، یہ بنیادی تقاضے تو اس کے سارے وہی ہیں جو حیوانوں کے ہیں۔ حیوان کہتا ہے، بی بی کہتا ہے، حیوان پیتا ہے، بی پیتا ہے، حیوان اپنے آپ سے ضرر کو ممکنہ طریقے سے دفع کرتا ہے، بی بی دفع کرتا ہے، صحیح ہے، حیوان اپنے کو تحفظ دینے کے لیے شیلٹر کے پیچھے یہ شیلٹر ڈھونڈتا ہے، انسان بھی شیلٹر ڈھونڈتا ہے، لیکن یہ حیوانی تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کی اس کی تین خصوصیات ہیں۔ ایک، حیوان یہ ہمیشہ محسوس فائدے کو ڈھونڈتا ہے، کس چیز کو؟ محسوس مینس کے جو آنکھوں سے نظر آئے یا حواس سے معلوم ہو، جبکہ انسان اس کے ساتھ ساتھ معقول فائدے کو بھی ڈھونڈتا ہے۔ یہ خصوصیت صرف انسان کی ہے، یہ محسوس فائدے بھی ڈھونڈتا ہے لیکن ساتھ ساتھ معقول فائدے بھی ڈھونڈتا ہے۔ اب اللہ کی جنت کی طلب کرنا اور اللہ کے دوزخ سے فرار اختیار کرنا، یہ محسوس ریکوائرمنٹس نہیں ہے، یہ معقول ہے۔ جس آدمی کو یہ فکر نہیں، دیٹ ہی از جسٹ لائک اینیمل۔ تبھی تو قرآن کریم نے ابو جال کو اولئک کل انعام بل ہم اضل کہہ دیا، یہ تو حیوان سے بھی گیا گزرا ہے، یہ حیوان توڑا ہے، یہ حیوان سے بھی گیا گزرا ہے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی کہ یہ معقول نفع کو صرف سے سرے سے جانتا ہی نہیں. ایک اس کی دوسری خصوصیت حب الجمال والنفاسہ کہ یہ تمام میٹیریل ریکوائرمنٹس حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن نفاست کے ساتھ, اسے استعمال بھی کرتا ہے لیکن نفاست کے ساتھ. کانا تو حیوان بھی کہتا ہے لیکن کیسا زمین پہ پڑا ہوا ہے کارا, کہ دوسرے حیوان نے اس کے اوپر پیشاب کر دیا ہے وہ کارا ہے, لیکن انسان اپنے کانے میں نفاست پیدا کر دیتا ہے. کیا پیدا کر دے, یعنی ایون اگر سالڈ بھی کہا لیتا ہے جو گاس ہی ہے حیوانوں کی خوراک ہے تو اس پر وہ چیز لگا لیتا ہے, وہ پیسٹ رینچ, وہ رینچ اس پہ لگا لیتا ہے, کوئی ٹومیٹو کیچپ اس پہ لگا دیتا ہے. صحیح, تو اسے کہتے ہیں جمال و نفاست. کیا کہتے ہیں, جمال و نفاست. یہ پیتا ہے, حیوان بھی پیتا رہتا ہے, ندی بہ رہی ہے پانی صاف ہے یا پلوٹڈ ہے وہ پی جاتا ہے, لیکن انسان یہ اپنے بساط کے مطابق اس میں نفاست ڈھونڈتا ہے کہ نلکے کا پانی تب پینا ہے جب اس کے لیے ہم فلٹر لگا دیں, یا کوکا کولا پی لیتا ہے, سافٹ ڈرنک پی لیتا ہے. صحیح, شیلٹر یہ حیوان بھی ڈھونڈتا ہے اپنے لیے, بلوں میں رہتے ہیں, غاروں میں رہتے ہیں, جہاں بھی یعنی اپنے گھونسلے میں رہتا ہے, مزاج کے مطابق جو شیلٹر انہیں ملے. اور حیوان بھی انسان بھی یہ شیلٹر ڈھونڈتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ سات بیڈ روم, سات بیڈ روم اور کچن, کنگ سائز کچن ہو, باتھ روم اس میں ماربل لگے ہوئے ہوں اور لائٹیں فانوس لگے ہوئے ہوں. اسے کہتے ہیں حب الجمال والنفاسہ. یہ فطرت کس کی ہے, انسان کی. اور تیسری خصوصیت اسی انسان کی, الایجاد والتقلید. الایجاد والتقلید, ان کے عقل یہ متفاوت ہیں, انسانی عقل کے اپروچ میں تفاوت ہے. تو جو ان میں عقل مند ہے وہ کسی اسپیسیفک فیلڈ میں ایجاد اور انوینشن کر جاتا ہے, کسی خاص فیلڈ میں ایجاد کر جاتا ہے. اور جو اس اپروچ کے حامل نہیں لیکن اس ایجاد کو نافع سمجھتے ہیں تو وہ ایجاد کرنے والوں کی تقلید شروع کر جاتے ہیں. اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرا پوائنٹ لے لیں, تیسرا پوائنٹ کہ جس طرح مادیات میں عقل یہ متفاوت ہے تو روحانیات اور دینیات میں بھی عقل متفاوت ہے. ایک عالم کا عقل وہ اپروچ کر جاتا ہے, وہ اجتہاد کر سکتا ہے, وہ اجتہاد کر سکتا ہے تو وہ اجتہاد کر جاتا ہے, جبکہ دوسرے جس طرح مادیات میں موجد کی تقلید کرتے ہیں اور ان پر واجب ہے تو اس طرح روحانیات میں بھی باقی لوگوں پر واجب ہے کہ وہ مجتہد کی تقلید کرے. بات ذہن میں آ گئی, بات ذہن میں آ گئی. یہ بالکل معقول بات ہے, یہ کیا ہے, بالکل لاجک ہے, معقول بات. پھر مجتہد کیا سوچتا ہے اس میں, شریعت اسلامیہ کی ایک اساس اور بنیاد وہ ہے جلب المصالح ودرء المفاسد. جلب المصالح ودرء المفاسد, دال را این حمزہ الف ودرء المفاسد, مینز کہ مصلحتیں ڈھونڈیں اور مفاسد کو کک کر دیں, دفع کر دیں. مفاسد بھی ضرر کو دفع کر دیں, نہیں مفاسد مین ضرر, جو چیز آپ کو ہارم کرتا ہے اسے دفع کر دیں. قرآن کریم نے بھی احکام دینے یا کسی پروہیبیشن میں اسی اصل کو مد نظر رکھا, جس چیز کا آپ کو حکم دے دیا وہ آپ کو کچھ مصلحت دے دیتا ہے, جس چیز سے منع کر دیا وہ ضرر رسان اس لیے کہ دیا ہی نہ کرنا. حضور علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں اسی چیز کو اساس بنا دیا, مجتہدین نے اپنے اجتہاد میں اسی چیز کو ہی اساس بنا دیا. جلب المصالح ودرء المفاسد, آپ لکھیں کہ وحی کے لیے یہی بیس کرتا ہے تو اجتہاد کے لیے بھی بیس اور بنیاد یہی ہے, اجتہاد کے لیے بھی یہی بیس اور بنیاد. کیا مجتہد جو اجتہاد کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ امت کی مصلحت کس چیز میں ہے اور مفسدہ کس چیز میں ہے. اسی وجہ سے جب حالات چینج ہو جائے تو کبھی کبھار وہی مجتہد اپنی اتحاد کو تبدیل کر دیتا ہے کہ ناؤ دیٹ از ناٹ مسئلہ, ناؤ دس ول ہارم امہ, دیئر فور دے چینج دیئر اتحاد. جو مطلب ہو گیا تیسرا مسئلہ کہ شریعت میں جو چیز ایکسپریسڈ, کوئی اسپیسیفک ایشو ایکسپریسلی ذکر ہے, کوئی اسپیسیفک ایشو ایکسپریسلی ذکر ہے, واضح طور پر ذکر ہے, کلیئر کٹ ذکر ہے, نو باڈی کین چینج اٹ. میں بھی ابو حنیفہ, شافی, احمد بن حنبل, امام مالک, لیس بن سعد اور اینی باڈی ایلس کا وہ حصہ جو اجتہاد پر بیس کرتا ہے, جس کا بیس کیا ہے اجتہاد ہے, تو فقی کبھی خود اسے تبدیل کر دیتا ہے اور کبھی اسی کا شاگرد اجتہاد کی بنیاد سے اس سے اختلاف کر جاتا ہے. طرح امام محمد اور قاضی ابو یوسف نے کر دیا. امام ابو حنیفہ ان کے شیخ تھے, 20 سال اس کی خدمت میں رہے. اب دونوں آ گئے, یہ تیسری بات. چوتھی بات, ابتداء اسی زمانے میں جب فقہ کی تدوین ہو رہی تھی, تدوین مین کمپائلیشن, یہ فقہ کی کمپائلیشن ہو رہی تھی, تو فرام دا ویری بگننگ 13 مذاہب ایسے تھے جو پریویل کر رہے تھے دنیا پہ. کتنے مذاہب؟ 13 مذاہب. مثلا فار ایگزامپل, ایک امام تھے امام اوزاعی, شام میں اس کا مذہب پریویل کر رہا تھا. مصر میں تھے لیس بن سعد, اس کا مذہب پریویل کر رہا تھا, یعنی اسی کے اجتہادات, کیونکہ وہ وہاں کا بہت بڑا عالم تھا. اب میں آ رہی, اور ماحول اور سراؤنڈنگ کے لوگ اپنے علاقے ہی کے بڑے عالم کے تابع رہتے ہیں. صحیح, اپنے علاقے ہی کے بڑے عالم کے تابع رہتے ہیں, تو وہ پریویل کر رہے تھے, لیکن بعد میں یا سیاسی حالات کی وجہ سے, آپ رکھتے رہے, سیاسی حالات کی وجہ سے یا زیادہ ریزنیبل اور معقول اتحادات کی وجہ سے یہ 4 باقی رہ گئے, اینڈ دی ریمیننگ مذاہب ڈسپیئرڈ. تو اس لیے کہ ان چاروں کے اجتہادات ایسے معقول تھے کہ حالات کو کوالیفائی کر رہے تھے, اپلیکیبل تھے. آل اوور. اور یا پھر یہ تھا کہ کسی خاص خطے کے حکمرانوں نے اس خاص فقہ کو اپنے سٹیٹ کا لا بنا دیا. مثلا امام مالک کا فقہ بنی امیہ کے دور میں پریویلنٹ رہا, لیکن بنی امیہ کے حکمرانوں نے اسی کو لے لیا. بنو عباس کے دور میں جب قاضی ابو یوسف ہارون رشید کے چیف جسٹس بن گئے, امام ابو حنیفہ کے سینئر اسٹوڈنٹس میں تھے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ وہ پریویلنٹ ہو گئی. ہمارے ہاں انڈیا میں اور ترکیہ میں کیوں حنفیت کا زور ہے؟ اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ کے حکمران وہ حنفی فقہ کو امپلیمنٹ کر چکے تھے, لاگو کر چکے تھے, اور ہمارے انڈیا کے سارے حکمران, انڈیا کے سارے, اور بالخصوص مغل, بالخصوص مغل, اینڈ مغلوں میں انتہائی قابل ذکر اورنگزیب عالمگیر, اورنگزیب عالمگیر, اسی نے فتاوی عالمگیر کے نام سے, فتاوی عالمگیری ہے, جسے فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں, فتاوی ہندیہ 6 والیوم میں فقہ حنفی کو ایک لا کی شکل دے کر وہاں امپلیمنٹ کر دیا. بات ذہن میں آ رہی ہے. اب اجتہاد یہ ترقی انہیں ائمہ کے بعد اور ان کے زمانے کے حکمرانوں کے بعد بعد والے حکمران فقہ پہ مسلط ہونا چاہتے تھے کہ دیئر مے بی اے دین بٹ اکارڈنگ ٹو دیئر وشز, حکمران کو ہارم نہ کریں, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. سو فرام دا ویری بگننگ تو علماء نے اس قسم کے اجتہادات کرنے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ دیئر ول بی نو اینی سچ لائک فتوا, جس طرح امام مالک نے ہی اس کی ابتدا کر دی تھی, نو آئی نیور گیو دس کائنڈ آف فتوا, کہ طلاق اور ڈیورس بائی فورس یہ واقع ہے, دیر از نو اینی طلاق بائی فورس,